Benvinguts a la Gramola de l'Avi, un convit musical al jazz i altres músiques similars. Un programa ple de swing i ritme, amb informació sobre els seus músics i la seva evolució des del Dixieland de New Orleans fins als nostres dies. Salut a tots els nostres oients. Estem emetent el programa de jazz La Gramola de l'Avi. He trobat un comentari per internet força curiós que diu: entre els dos Bill Evans em quedo sempre amb el pianista. El segon Bill és força bo, encara que cal afegir al costat del seu nom saxo per identificar-lo, i suposo que a la llarga ha de pesar. Es fa ben evident, amb aquest comentari, el pes de la importància del pianista davant del també mític saxofonista. Escoltarem en aquest cas el saxofonista que, sense voler menysprear-lo, ha sabut entrar al món de la fusió amb el funk, el rock, a un CD amb el country amb gran sutilesa i sensibilitat. De fet, la idea de la fusió del jazz amb el rock va venir en gran part de Miles Davis, sent els músics que van passar per les seves files als anys 60 els que van liderar aquesta idea al llarg dels anys 70. Podríem parlar de John McLaughlin, Chick Corea, Herbie Hancock, Wade Repor i també de Bill Evans, saxofonista. L'escoltem en Chuck Loeb a la guitarra del CD Big Fan. seguirem amb Dinah Washington, amb el tema que va repetint al llarg de la cançó, Jutge, sisplau, porta'm a la cadira elèctrica, un tema que va fer conegut la gran Bessie Smith i a qui Dinah va dedicar un LP. El tema el va tornar a repetir alguns anys després a l'LP Newport 58, que escoltarem. Una cantant malauradament morta molt jove a conseqüència de la seva afició a les drogues i a la beguda. Aquella nit del 14 de desembre de 1963 a Detroit, Dinah va mesclar malauradament i per últim cop a la seva vida somnífers i alcohol. Yeah, Joanna, hear my plea. Before you open up your coat, I don't want no sympathy, 'cause I just cut my good man's throat. I caught him with a traveling Jane. I warned him once before. I pulled my knife and I went insane. Now the rest you already know. So judge, judge, please, Mr. Judge, just send me to the electric chair. Judge, please, Mr. Judge, I just wanna get away from here. I wanna take a journey to the devil down below. I killed my man, I wanna reap what I sow. So, Judge, please, Mr. Judge, send me to the electric chair. Judge, Lordy, Lordy, Judge, send me to the electric chair. Judge, ooh, hear me, Judge, you know I loved him so dear, but I cut him with my by-low, kicked him in his side, stood and laughed while he died. So, Judge, ah, yeah, yeah, yeah, yeah, Judge, send me to the electric chair. One more time I'm crying, Judge. Please, kind Judge, send me to the electric chair. Judge, Judge, Judge, Judge, Judge, Judge, go ahead and burn me, 'cause I don't care. I don't want no bondsman to go my bail. Don't wanna spend no 99 years in jail. So, Judge, please hear me, Judge. Thank you. dos músics que hem escoltat pertanyen al més pur i clàssic estil del cool jazz de Bill Evans o Stan Getz. Els CDs d'Eddie Higgins i Scott Hamilton tenen el regust del jazz agraït, ben fet i sense sorpreses, però això sí, d'un bon gust com poques gravacions poden tenir. El pianista Eddie Higgins i el tenor Scott Hamilton varen fer una música impecable on en els 3 o 4 CDs que varen gravar junts no es pot dir que no hi hagi un sol tema que no sigui d'una exquisidès fora del comú. I és que la unió d'aquests dos músics senzillament no té pèrdua, ja és del més clàssic, tocat d'una forma brillant i perfecta amb el mainstream sempre com a bandera. El títol era prou conegut a fora i a dins del jazz, Atom Lips. En aquest cas estava també un gran monstre del clarinet, Ken Peplowski. Thank you. El Dime Olá és el guitarrista més complet de tots els guitarristes que conec. Ha passat per el jazz, el rock, per el tango de Piazzolla, per la més pura i cristal·lina guitarra acústica, les ètnies, o ha creat sons absolutament personals on ha mesclat tot això i més, amb un virtuosisme i una tècnica única. Va començar a demostrar els seus dots quan Chick Corea el va descobrir i incloure el seu mític grup Return to Forever. Des de llavors fins ara, el guitarrista no ha deixat de sorprendre el seu públic. L'hem escoltat des del 98 amb el CD de Infinite Desire. We'll be right back. una big band creada per dos grans músics francesos. Un és el més gran violinista de jazz de tots els temps, Stephen Grappelli. L'altre, no tan conegut, el pianista i director d'orquestra Claude Bolling, un músic totalment fascinat per la música de Duke Ellington, que va saber fer una música molt personal, encara que a vegades allunyada del jazz. La seva suite per a flauta i jazz piano va ser un dels LPs més venuts a dins de la fusió, on mescla magistralment conceptes de la música clàssica i del jazz. Potser algun dia n'escoltarem algun tema d'aquest treball. Thank you. Hem escoltat a un trompetista que, igual que Clifford Brown, va fer llegenda amb la seva carrera i la seva mort, al convertir-se en molts pocs LPs i molta vida per davant amb una de les més grans promeses del jazz. Booker Little, al igual que Clifford Brown, Fats Navarro o Lee Morgan, va morir molt jove. Booker Little, específicament, va trobar la mort als 23 anys a conseqüència de l'urèmia, havent fet grans clàssics com a líder i en companyia d'altres grans genis, especialment amb el saxofonista Eric Dolphy, aquest també mort molt jove a Alemanya després de la Segona Guerra Mundial en estranyes circumstàncies, que van tenir que veure amb la seva obligada dosis d'insulina. Charlie va sentir com si estigués absent i va dir que li agradaria intentar tocar l'Overman. Va haver una llarga introducció a càrrec del piano, gairebé inacabable, a l'espera del saxo. Charlie havia perdut el seu moment d'entrada. Per fi va entrar en diversos compassos de retard. El timbre de Charlie es va fer més consistent. No obstant això, era estrident i angoixant, capaç de produir un atac cardíac. El fraseig revelava amargor i frustració. Les notes tenien una solemnitat trista, d'un nivell subterrani, d'un mal son. Charlie semblava estar tocant per actes reflexos i no com un músic que pensés. Va haver una última frase, escruixidora, suspesa i no conclosa. I després el silenci. Els que estàvem a la cabina de control se sentien lleugerament torbats, avergonyits i profundament afectats. Es va passar a un últim tema en bebop. Byrd es va llançar a un registre altíssim. Girava en rodó davant el micro i Howard Machi em va fer senyal amb la mà perquè el calmés. Bebop va arribar al final i Charlie es va desplomar a la cadira. Va marxar i anar en taxi fins al Civic Hotel. Es ficà al llit i al cap d'una estona aparegué a la recepció per a trucar per telèfon. Exceptuant els mitjons, estava completament nu. Semblava no percatar-se de que estava nu i es va empipar quan els altres hostes van començar a protestar. S'havia produït una escena molt desagradable i pronunciat gran quantitat de paraules obscenes. El director va aconseguir amb dificultat persuadir a Charlie que tornés a la seva habitació. Poc després es va repetir la mateixa escena. Aquesta vegada el director va dur a Charlie a l'habitació i va tancar la porta en clau. Al rato, un hoste molt excitat va informar que sortia fum per sota de la porta de l'habitació de Charlie. El director va cridar els bombers. Es va llançar escales amunt i va obrir la porta. El matalàs s'estava cremant. Les flames començaven ja a cremar la capçalera del llit, que era de fusta, i l'habitació s'estava omplint ràpidament de fum. El director va agafar Charlie i el va treure empipat i nu al vestíbul. Els hostes de les altres habitacions, preses de pànic, corrien pel passadís. Aviat es van poder escoltar com les sirenes dels bombers s'acostaven. El veïnatge es va veure embolicat en una confusió de sirenes i llums vermelles. Charlie va ser pacificat dins una camisa de força, subjecte amb els braços per darrere de l'esquena, i emmanillat el van enrotllar en una flassada i el transportaren escales avall per ficar-lo de cap a un cotxe patrulla. L'havien transferit a l'assistència psiquiàtrica de la presó del comtat. Se'ns va permetre l'entrada a una enorme habitació circular. El paviment enfonsat estava ple de taules i bancs en els quals s'asseien uns 40 o 50 detinguts amb els uniformes grisos de la institució, homes en diversos estats de demència, de manies o depressions. Aviauradors uniformats, manyagues, estàtues, napoleons, leninisme, vam anar a una cel·la molt petita dins la qual cabia un catre de ferro, una tauleta de nit i una cadira. La paret més distant tenia una sola finestra amb barrots de ferro. Birt ja hi anava el camastre de ferro, tenia posat l'uniforme gris, així com també la camisa de força. Les tires de cuir, que servien per subjectar els braços a l'esquena, estaven sueltes i els braços li penjaven als costats del camastre. Un canell estava encadenat al catre de ferro amb unes manilles. Mirava fixament el sostre i estava plenament conscient. Semblava en el súmum de la ràbia. Es va seure en el llit. Es va inclinar cap endavant tot el que li permetia el seu canell emmanillat i es va deixar anar. «Homes, per l'amor de Déu, traieu-me d'aquest tuguri!» «Et traurem», li va dir Howard, «sigui com sigui». A Charlie se li van imputar els càrrecs d'exhibició indecent, resistència a l'arrest i sospita d'incendi premeditat. Podia donar com resultat una sentència de 3 a 6 mesos a la presó, però les autoritats havien anat més enllà. Ara tenien la sospita de que Charlie estava boig. El tribunal va fer una breu al·lusió a la carrera de Charlie i a la seva contribució a la música dels Estats Units. El jutge va ordenar que Charlie fos confinat al Camarillo State Hospital per un període mínim de 6 mesos. Els càrrecs criminals van ser deixats en suspens. Parker havia imaginat que sortiria caminant com un home lliure, però a tots nosaltres ens alegrà la sentència. L'endemà, Charlie era traslladat des de l'assistència psiquiàtrica de la presó de Camarillo en una furgoneta. Thank you.

El rei dels teclats elèctrics i el funk, George Duke, amb la seva parafernàlia que compta amb tots tipus de sons que pot donar l'electrònica i la seva referència musical al rhythm and blues i al rock. George Duke, a més de teclista, és productor, arranjador, director d'orquestra i compositor, influenciat per l'electrònica de Miles Davis, que es va convertir en una important influència de Duke, el que inspirà en la seva composició i arranjaments a la seva música. Ja a l'escola va formar part d'una banda amb Al Jarreau. La banda va donar suport a alguns dels grans noms del jazz, com Sonny Rollins o Dexter Gordon. Va començar la seva carrera discogràfica el 67, estant encara a l'escola. Dos anys després, a l'escoltar per la ràdio, una gravació de Jean-Luc Ponty va entrar en relació amb ell i enregistrar la Jean-Luc Ponty Experience, fet que també l'incorporà a la banda de Frank Zappa per dos anys. L'últim tema del programa el deixarem amb la millor harmònica del món del blues, almenys per a mi, amb el mític i virtuós Cary Bell, acompanyat del seu germà, Lurie Bell, a la guitarra. Ens acomiadem de tots vosaltres, esperant hagueu gaudit del nostre espai i tornar a estar amb tots vosaltres sense falta la setmana vinent. Adeu i gràcies a tots. Got a few bad habits, baby. You're the one I need to shake. Yes, I got a few bad habits. You're the one I need to shake. Cut you loose, baby, before you call my heart to break. I can cut down on my smoking, baby. Yes, my drinking, I can cut down on it too. I can cut down on my smoking, baby. Yes, drinking, I can cut down on it too. You know it ain't so easy, baby, to cut down on. Thank you. can't shake this habit. I don't know what I'm going.